Üdvözlet a Fókusz csoport! Héten egész hosszú videók voltak eddig. Van kedvem egy kicsit így együtt cringe-elni. Aztán lehet, hogy nem cringe lesz az egész, meglátjuk. De a szobától is búcsúznunk kell, egy ideig legalábbis biztos, mert költözik a Fókusz csoport újra. Már sajnálom, mert azt olvastam egy cikkben, hogy könyves polc a háttér, akkor így okosabbnak tűnik az ember. Szóval készüljetek fel, hogy hülyébbnek fogok tűnni még ennél is. Vannak olyan emberek, akik számára nincs elég könyves polc, hogy engem ellensúlyozom. Szóval igazából ezen nem múlik. Jó, hát Orbán Viktor 10 éve vezeti az országot. Ez tök jó. Inkább az az érdekes, hogy valaki erre csinált egy videót rá. És másfél perces videó, hip-hop vége lesz a résznek. Gyerünk, kezdjük! Aki felrakta, Szalai Kornél Géza, képviselő. Micsoda meglepetés. Kutatásaim alapján, hogy egy fideszes képviselő, szóval gyakorlatilag a főnökének csinált ezt a videót, és elemezzük ki videós szemszögből. Kicsit nagynak érzem ezt a feliratot, kicsit lehetne ízlésesebb, és itt szerintem nem pont azt érték el, amit akarnak. Majd kirajzolódik ez a csík, akkor azt szokták, hogy a csíkból jön ki, meg föl meg le a felirat, így kibukkan, de itt ez nem teljesen sikerült, mert láthatóan itt sikerült valamennyire hozzáigazítani, de a felsőt azt nem. Látszik, hogy ezt tényleg szívből csinálta valaki, és nem azért, mert ért a videózáshoz. Tudnom kéne, hogy kik ezek, de nem tudom. Ez a cikora, Robi? Ezen a héten kettős ünnep lesz. A 8 év... Hú... Hát én nem biztos, hogy a felülre raktam volna a névinzertet, inkább így alulra szokták rakni, balra vagy jobbra. Próbáljuk megnézni videós szemmel, hogy hogy lehetne javítani rajta. Kicsit zsúfolt ez a kép szerintem. Kicsit sok a headspace az ember feje fölött, az mindig fura. Túl kicsi az ember szerintem. Ha így a kamerába beszél, akkor lehet, hogy középre pozícionálnám. Jobban leválasztanám a hátteret, de szerintem ez nem értem, miért van minden nagy betűvel írva. Nem feltétlen szükséges. Kicsit szigorú ez a fekete csík, én egy kis áttetszőséget ráraktam volna, és itt sem értem, hogy miért van minden nagybetűvel írva. Ez az áttűnés, ez zseniális, ami beépített effekt lehet. Komoly vágóprogramokban nem is nagyon raknak bele ilyeneket, mert max iróniából használná bárki. A 8 évig tartó balliberális közjáték után... Azt meg kell adni, hogy tök jó, hogy legalább van rajta mikrofon. Beszéd van, és nem hallod rendesen, akkor igazából a videó egyik lényege veszik el. Szóval figyeljetek, hogy jó legyen a hang. 8 évig tartó liberális közjáték után... Jó. A magyar választópolgárok a dr. Orbán Viktor... Doktor? Nem is tudtam, hogy Orbán Viktor doktor. És most kapta meg a diplomáját? Dr. Orbán Viktor. Legalább elvégezte az egyetemet akkor, hogyha már Soros kifizette. Tort miniszterelnöknek. Ezzel 10 éve... Az előadásmódon is lehetne egy kicsit javítani. Tudom, azért egy képviselőnek fontos része a retorika, nem? Ahogy beszél, de nem érzem azt, hogy ez tényleg így magával ragadna. Pedig a zene az nagyon hősies. Pont én beszélek, de még úgy érzem, hogy még én is lelkesebb vagyok. Pedig aztán engem is ér ilyen kritika, jogosan. Ha ezt a zenét most helyettesítenénk zongorával, akkor ezt simán elhinné egy külföldi, aki nem érti, hogy mit mond, hogy ez valami gyászvideó. 10 éves szolgálatát köszönöm. Isten éltesse, miniszterelnök. 28. Fidesz kongresszus legfiatalabb küldöttje. További sok erőt kívánok a következő 10 évhez. Isten éltesse. A Jóisten éltessen sokáig, és adjon neked igaz hitet, biztos remény, tökéletes szeretetet. Jóisten, mitől lesz valami trash videó? Mert ez egyértelműen trash videó. Az áttűnések, hogyha ezek az igénytelen, nézzük meg, itt ilyen kikockázós. 10 éve is ciki volt, oké, ezeket hanyagoljuk. A kép is olyan, mintha mondjuk egy 15 éves ilyen kamerával lenne fölvéve. Még csak azt sem mondom, hogy kötelező, hogy legyen valami mélységélesség, mert nekem GH5-en van, és az nem arról híres, de mindenképp érződik, hogyha valami, hát nem egy mai eszközzel lett fölvéve, vagy legalábbis az eszköz nem lett jól használva. Font borzalmas, faltól felig mondja felirat, azért nem szokták ennyire kimaxolni, szoktak hagyni egy kis helyet. Külön nagyon zsúfoltnak hat a videó, emlékezünk vissza az erejére, itt gyakorlatilag elveszik a beszélő. Kicsit spórolós dologból jön szerintem, hogy hát csak egy videó dobja össze valaki, de hogyha egy képviselő vagyok, és tudom, hogy a nyilvánosságra kirakom, miközben Orbán Viktornak szól, szóval nem is értem, miért nyilvános. De ez egy különleges videó Orbán Viktornak, kedvenc főnökömnek, akkor már felbérelek egy profi videós tábot. Filmes szakmában ez gyakori dolog, pont ma is kaptam egy hasonló levelet, hogy majd megcsinálják, csak adjunk tippeket, de ez olyan, mintha elmennék egy asztaloshoz, hogy jó, én majd megcsinálom az asztalom, adjál már gyors pár tippet, megcsinálom magam az asztalt, aztán csodálkozok, hogy nem olyan lesz. Belemerülsz egy szakmába, úgy megnyílnak a rejtelmei. Egy jó videót megnéz az ember, és örül, és akkor azt feltételező, hogy ilyen természetesen jön, hogy valami jó videó. Egy profi el tudja érni, hogy a természetesnek hat, hogy valami jó videó, hogy valami igényesnek hat a kivitelezésben. És ezt magától értetődő, de amikor már ott vagy, akkor már nem biztos, hogy olyan egyszerű, mert ezer kis apróság van, amin elbukhat a dolog, és általában is bukik. Tehát nem véletlen egy külön szakma a videózás. Még rengeteg dolog van, amit én sem tudok egy videózásról, de minél több forgatásra megy az ember, mindig van ott egy egyedi helyzet, amit meg kell oldani, mindig elromlik valami, mindig máshogy történik valami, és ezeket csak úgy lehet igazán kezelni, hogyha ura vagy a eszközeidnek, és felkészülsz, és úgy tudsz igazán felkészülni, tudod, hogy mire kell felkészülned, vagy hogy mire kell figyelni. Na mindegy, nyilván a videózás nem egy szívműtét, de hát mint minden szakmát itt is lehet jól és szarul csinálni. Ezt nem tudom, hogy ezt valami amatőr csinálta, vagy a szokásos urambátyám videós cég, de akármelyik történt, nagyon kellemetlen a végeredmény. Ki volt az a csáva, aki táncolt mindig, ki mit tyúbon? Ennyit csinált, és ilyen igazi trash videók voltak. Ez a feelingje az embernek, hogy mint ennek a szobának, hogy így nem ebből a korból való. Ez mi ez az áttűnés? Ebből is látszik, hogy valaki először ül vágó program előtt, hogy ezek még így elképesztik, hogy ilyenek léteznek. Ez egy Fidesz szavazó 30 alatt. Nem gondoltam, hogy ilyet is látok ma, vagy valaha. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna, hogy ezt egy snitből mindenki elmondja ezt a roppant kellemetlen tövig benyalását. A Jóisten éltessen. Sokat elmond a videóról, hogy Szikora Robert itt a Star Power, vagy hogy mondjam. Neked igaz hitet, biztos remény, tökéletes szeretete. Nyugdíjasok Facebook köszöntései lennének egy videóba így megfilmesítve. Legalábbis a Szikora Robinak ez a nyálas mondatai, az inkább erre emlékeztet. Valamelyik virágárusnak a képeslapjáról lopta. Érzéket és értelmet. Jézus, atyám. Szegény Orbán, még biztos, hogy ő is kicsit kellemetlenül érezte magát, amikor ezt megnézte. Ez a szintű tövigbenyalás kellemetlenül érzi magát az ember tőle. Valaki nagyon félti a munkáját, vagy nem tudom, hogy nagyon szeretne ott lenni a következő kalapban is. Laza és jófej főnöknek lehet, hogy a csapata csinál egy ilyen videót, hogy megünnepeljetek jó, de ez csak ilyen nagyon kínoskodás. Bele sem menjünk, szóval ez nem ilyen őszinteinek hat, inkább ilyen a modorosságnak a ne további ez a videó. Ez valamennyire a boomer videóknak a magnum opusza szerintem eddig. Tudom, hogy nagyon sokakat idegesít ez a kifejezés, még ha csak ironikus is, de akkor is. Ez egy Facebook poszt, egy klasszikus nyugdíjas, névnapos, szülinapos, unokás, köszöntős videóformában. Gratulálok! És köszönjük az önzetlen odaadó munkát. Itt egy kép, ez is ilyen tipikus. Ez egy óra, ami narancs. De mi ez a sok Fidesz jel? Miért van egy kép a fiatal Orbán Viktorról, meg a idősről, akik amúgy eléggé ellentétesek személyiségben, felfogásban és cselekedetekben, de mindegy. Fú, de gicses. Hogyha bárki videózni akar a közeljövőben, akkor azt mondjam, hogy nézze meg, és bármi, amit itt lát, azt ne csinálja. Én nem örülök, hogy valaki 10 éve az kormányfő. Én maximalizálnám akárki a miniszterelnök, még a legjobb miniszterelnököt is. Az ilyen szintű hatalom az nem tud nem nyomot hagyni az agyban. Előfordul, hogy valaki korrupt lesz és kiosztja a haveroknak az országot. Biztos van valahol ilyen, mint Amerikában, hogy 8 évig lehet valaki és kész. Nem alakul ki egy személyi kultusz, vagy biztos kialakul ennyi idő alatt is, de egyszerűen nem lehet arra építeni évtizedekig. Egészséges a politikának is, ha mindig új arcok jönnek. Nyilván boldog karácsonyt Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Én követem Instán, egész zseniális influencer lett belőle. Előző héten csinált kovászos uborkát, már vitte is a parlamentbe büszkélkedni, szóval én nagyjából vágom, mit csinál. Aztán gondolkozom, hogy tudnék ilyen trash videót csinálni szándékosan, és nem vagyok benne biztos. Szóval ez is maga egy művészet. Sajnos nem volt elég hosszú videó, hogy igazán szórakoztató legyen. Nem ment bele igazán a trash mélységeibe. Miért jöttek volna a szaftos részletek vége lett. Valószínűleg kedden találkozunk újra egy új helyszínről. Ajánlásokat nyugodtan lehet továbbra is megtenni a Discordon, meg lehet találni az Instán, a 6 lépésen. És akkor erre a hétre ennyi volt. Jövő héten ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.